centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Kober. Detalii în magazinele partenere și pe motan.ro. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! Și într-un final, mai mari PSD s-au hotărât, vor merge de la ora 15 la consultările convocate de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni cu o delegație separată de ALDE. Dacă președintele României, Klaus Iohannis, vă va prezenta un pact pentru justiție, veți semna un asemenea document? Mă abțin, aș vrea să discut după, că nu vreau să stric surpriza. Doamna premier are de răspuns și la alte întrebări. Prima, cine pleacă din guvern? Vă asigur că nu este încă nicio listă făcută. Ar fi plătit cu funcția cei care i-au cerut demisia lui Liviu Dragnea? Nu am luat în calcul acest lucru. O altă temă arzătoare, salariul minim. Șefa guvernului spune că nu va crește de luna viitoare. Vom vedea cum este oportun, 1 decembrie sau 1 ianuarie. La Roma, 24 de persoane au fost rănite după ce o scară rulantă dintr-o stație de metrou s-a defectat. Cei mai mulți răniți sunt suporterii ruși ai echipei CSKA Moscova, veniți cu echipa favorită pentru meciul cu AS Roma din Liga Campionilor. Prognoza meteo la noi pentru început. Cod galben de vânt puternic și ploi pentru majoritatea regiunilor până la ora 22. Cod portocaliu de vânt puternic pentru județele Caraș-Severin, Mehedinț, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu până la ora 19. Temperaturile maxime între 7 și 17 grade. Vânt puternic în București, iar maxima 17 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Poftiți la Palatul Cotroceni de la ora 15. Șeful statului așteaptă la consultări liderii partidelor parlamentare. Tema justiția. După ce s-au adunat în ședință la Parlament, mai mari PSD s-au hotărât. Vor merge la consultările de la Cotroceni și promit o surpriză. Oricum, socialdemocrații vor intra primii la discuții cu președintele Klaus Iohannis. Decizia a fost anunțată în urmă cu puțin timp de liderul PSD Liviu Dragnea la Parlament. Împreună cu mine o să meargă domnul Robert Cazanciuc, domnul Florin Iordache, domnul Șerban Nicolae și domnul Eugen Nicolici. Dacă președintele României, Klaus Iohannis, vă va prezenta un pact pentru justiție, veți semna un asemenea document? Mă abțin, aș vrea să discut după, că nu vreau să stric surpriza. Să mai spunem că reprezentanții ALDE vor merge la consultări separat de socialdemocrații, deși până acum aveau o delegație comună. Ieri, președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, se arăta rezervat în legătură cu reluarea discuțiilor în Parlament pentru cele trei legi ale justiției, dar se declara deschis față de ideea unui pact pentru justiție. Întrebată astăzi ce va face Partidul Socialdemocrat dacă președintele Iohannis va propune într-adevăr un pact pe justiție, Viorica Dăncilă a răspuns. Eu nu pot vorbi despre un pact național, pentru că nu știu ce conține acest pact, pe ce vrea să avem un pact național președintele României. Dar noi întotdeauna am spus că este nevoie de echilibru și consens. Doamna premier are de răspuns și la alte întrebări. Prima, cine pleacă din guvern? Viorica Dăncilă a anunțat că va exista o remaniere, dar va termina evaluarea abia luni. Vă asigur că nu este încă nicio listă făcută. Ar fi plătit cu funcția cei care i-au cerut demisia lui Liviu Dragnea? Dacă am spus că nu am făcut nicio... Vă întreb dacă ar fi oportun. Nu am luat în calcul acest lucru, decât după ce vom face evaluarea pe fiecare minister în parte, vom termina atât din punct de vedere al foii de parcurs pe care o are fiecare ministru, acelor 115 măsuri despre care am vorbit la Congres și, bineînțeles, o evaluare din punct de vedere politic. O altă temă arzătoare, salariul minim. Viorica Dăncilă a spus că în niciun caz acesta nu va crește de la 1 noiembrie. Cât despre ideea înghețării salariilor, șefa guvernului a răspuns ferm că nu e de acord. Reacția vine după ce opoziția a acuzat PSD-ALDE că ar pregăti această măsură. Hotărârea de guvern privind salariul minim pe economie, când ar putea să fie adoptat de către? În niciun caz la 1 noiembrie. Am discutat ieri cu sindicatele și patronatele, vom vedea cum este oportun, 1 decembrie sau 1 ianuarie. Dar ce părere aveți de acea propunere transmisă de către Ministerul Finanțelor către Comisia Europeană, dar fiind înghețate toate salariile începând cu 1 ianuarie 2019? La începutul ședinței de guvern voi argumenta și legat de acest aspect, cu siguranță nu sunt de acord. Dar salariul minim diferențiat nu este o măsură discriminatorie? Nu este o măsură discriminatorie, se aplică și în alte state membre. Premierul Viorica Dăncilă și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au întâlnit ieri cu liderii sindicatelor și patronatelor, tocmai pentru a discuta creșterea salariului minim pe economie. Au stabilit că pentru persoanele fără studii superioare, salariul va fi de 2080 de lei, în timp ce persoanele cu studii superioare sau cele care au o vechime de minimum 15 ani vor primi lunar 2350 de lei brut. Iulian Ochi. Salariul minim brut pe economie va ajunge la 2080 de lei pe lună. Cei care au studii superioare sau au o vechime mai mare de 15 ani vor avea 2350 de lei brut. În ședința de ieri cu partenerii sociali, reprezentanții patronatelor s-au plâns că au fost luați prin surprindere și că unele firme riscă falimentul din cauza sporirii costurilor cu forța de muncă. Directorul general al Confederației Patronale din Industrie, Servicii și Comerț, Adrian Izvoranu, a vorbit despre acest subiect la Europa FM. Înseamnă niște cheltuieli în plus de la niște companii, atenție, care se găsesc în segmentul inferior al economiei noastre. Toate aceste măsuri incorrecte vor refula în inflație, vor refula în muncă la negru, vor refula în concedieri, în evaziune fiscală și în tot felul de alte aspecte, toate care mai de care mai negative pentru economie. Pe de altă parte, liderii sindicali spun că salariile mai mari vor tempera actuala criză de angajați. Divergențe sunt și în legătură cu data de la care se va aplica măsura. Sindicatele au solicitat data de 1 noiembrie 2018, iar patronatele 1 ianuarie 2019, potrivit anunțului Ministerului Muncii. Executivul va decide în perioada următoare de când se va aplica majorarea. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Circ cu repetiții astăzi în Parlament. Majoritatea parlamentară a picat un test important, dar s-a regrupat în mai puțin de jumătate de oră. La mijloc a fost legea pentru combaterea spălării banilor. Supus la vot în plenul Camerei Deputaților, proiectul în varianta PSD-ALDE nu a reușit inițial să întrunească numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat. Iar mai fi trebuit două voturi, așa că puterea și-a strâns de pe holuri toți parlamentarii și a reluat votul. Din a doua încercare, legea a trecut spre bucuria președintelui de ședință, Florin Iordache. Să înceapă votul, am spus. 170 de voturi pentru, 70 împotrivă, o abținere. Proiectul de lege a fost adoptat. Mulțumesc. Deci v-ați bucurat prea devreme. Cei care s-au opus au fost deputații PNL, PMP, USR, dar și cei ai UDMR. Disputa a plecat de la includerea ONG-urilor, care vor fi nevoite să raporteze statului la fiecare 3 luni datele personale ale fiecăruia dintre beneficiarii serviciilor lor. Ținta este controlul asupra organizațiilor civice, a reclamat opoziția. Înainte de votul final, liderul PSD Liviu Dragnea a insistat ca ONG-urile să rămână în lege, așa cum a propus guvernul. Este o directivă europeană care este transpusă în legislația românească și care a născut foarte multe dezbateri. Este o directivă pe care trebuie să o respectăm. Și prevederea referitoare la transparența finanțării și a cheltuirii banilor de către organizațiile non-guvernamentale este o obligație din acea directivă. O să vedem. Controversata lege a spălării banilor garantează deja o amendă de peste 2 milioane de euro pentru România. Motivul: netranspunerea la timp a unei directive europene. Drept urmare, Comisia Europeană a dat România în judecată la Curtea de la Luxemburg. Decizia este așteptată la începutul anului viitor, chiar în timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene. Continuăm jurnalul. Tudorel Toader s-a întors din concediu și teoretic se apucă de treabă. Însă principala întrebare a zilei este: îl va propune sau nu pentru revocare și pe Augustin Lazăr, procuror general al României, un lucru pe care l-a făcut cu Laura Codruța Chiovei și propusă pentru schimbare. Ministrul Justiției este așteptat să anunțe astăzi la ora 18 rezultatul evaluării pe care i-a făcut-o procurorului general. Iulia Verbancu explică. Surse din cadrul Ministerului Justiției spun că în această seară Tudorel Toader ar urma să prezinte decizia sa în cazul procurorului general Augustin Lazăr. Ministrul Justiției a anunțat din august că a început o evaluare în urma scandalului legat de așa numitele protocoale secrete încheiate cu SRI de instanțe și parchete, inclusiv de Instanța Supremă, DNA și Parchetul General. Coaliția PSD-ALDE consideră că aceste protocoale au dus la, citez, dosare fabricate și sentințe dictate de Serviciul Român de Informații. În plin scandal apărea și un protocol încheiat în 2016 între Parchetul General și SRI, act semnat de Augustin Lazăr și despre care procurorul general a spus că ar fi perfect legal. Trecem la un alt demnitar după ce își va termina concediul la Miami. Avocatul poporului va fi chemat să dea explicații în Parlament. Va fi audiat după ce opoziția l-a acuzat că nu a intervenit în legătură cu recenta ordonanță Tudorel, prin care au fost modificate din nou legile justiției. Are amănunte Anca Simina. Victor Ciorbea va fi chemat să dea explicații pentru ignorarea Ordonanței 92, opera ministrului Justiției Tudorel Toader. Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților îl așteaptă la audieri pe avocatul poporului de îndată ce acesta se întoarce din vacanță. Săptămâna trecută, Parchetul General, PNL și USR au solicitat avocatului poporului să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu unele prevederi din ordonanță. Doar că Victor Ciorbea plecase deja în concediu în Statele Unite, la Miami, fără să delege către adjuncții săi atribuția de sesizare a Curții Constituționale. Mai mult, arăta deranjat de insistențele jurnaliștilor care îl căutau la telefon. De ce nu ați delegat atribuțiile către adjuncții dumneavoastră? Pot ataca la Curtea Constituțională ordonanța? Am delegat, stai singur o dată. Victor Ciorbea în dialog cu un jurnalist Digi24. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Percheziții în instanțele de judecată la Chișinău, 10 persoane au fost reținute, inclusiv 5 judecători. Descinderile au fost făcute de Centrul Național Anticorupție din Republica Moldova. Alături de magistrați și alți funcționari sunt vizați în dosarul de corupție. La Roma, 24 de persoane au fost rănite după ce o scară rulantă dintr-o stație de metrou s-a defectat. Un rănit este acum în stare critică. Cei mai mulți răniți sunt suporterii ruși ai echipei CSKA Moscova, care au venit pentru a asista la meciul echipei favorite din Liga Campionilor cu formația locală AS Roma. Ambasada Rusiei din Italia a transmis, potrivit BBC, că numărul total al răniților ar fi chiar mai mare, poate de 30 de persoane. Printre ei se află și italieni, a precizat prefectura Romei. S-o ascultăm pe Iulian Oghi. Suporterii se îndreptau spre Stadio Olimpico, când în jurul orei 19:30, o scară rulantă aglomerată din stația de metrou Republica, nu departe de gara Termini din Roma, a început să se deplaseze brusc cu mare viteză. Călătorii s-au prăbușit unii peste alții. Unii dintre ei, care se aflau în capătul superior al scării, au sărit pe scara rulantă alăturată. Un purtător de cuvânt al Protecției Civile din Roma a precizat că 24 de persoane au fost spitalizate, dintre care cel puțin una se află în situație de cod roșu, ceea ce înseamnă că este rănită grav. Cele mai multe victime au suferit răni ușoare la membrele inferioare, dar o persoană este în pericol să-i fie amputat un picior. Printre răniți se află și italieni, a precizat prefectura Romei. Autoritățile încearcă să afle acum cauza accidentului. Parchetul și compania de transport local au anunțat anchete separate. Stația de metrou a fost închisă de poliție. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, echipa națională de tineret va întâlni reprezentativa sub 21 de ani a Belgiei într-un meci amical. Partida se va disputa la 15 noiembrie pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj. Selecționata pregătită de Mirel Rădoi va reveni astfel în Gruia, unde la meciul cu Țara Galilor, câștigat cu 2-0 în preliminariile Euro 2019, a stabilit un nou record de audiență pentru un meci de tineret. Peste 10.000 de spectatori s-au aflat atunci în tribune. Amintim, micii tricolori au reușit o campanie de calificare fără nicio înfrângere și și-au asigura pentru prima oară prezența la un turneu final după ce au trecut de preliminarii. Belgia este la rândul ei calificată la campionatul european, care va fi găzduit anul viitor de Italia și San Marino. Jose Mourinho își laudă adversarii după ce Manchester United a fost învinsă de Juventus cu 1-0 în a treia etapă a grupelor Champions League. Dybala a înscris în minutul 13 singurul gol al partidei de pe Old Trafford, iar Mourinho a recunoscut superioritatea lui Juve. Tehnicianul portughez a remarcat mai ales prestația celor doi fundași centrali ai italienilor, Bonucci și Chiellini, despre care a spus că ar putea preda cursuri de apărare la Harvard. Cristiano Ronaldo a fost aproape de gol în fața fostei sale echipe, iar Manchester United a trecut pe lângă egalare în minutul 75, când Pogba a nimerit bara la singura ocazie importantă a gazdelor. Tot aseară, Real Madrid a pus capăt seriei de 5 meciuri fără victorie. Deținătoarea trofeului s-a impus 2-1 la vizita cehilor de la Victoria Pilsen, cu primul gol înscris de Benzema, care l-a depășit pe olandezul Van Nistelrooy și a devenit al patrulea marcator din istoria Ligii Campionilor, după Cristiano Ronaldo, Messi și spaniolul Raul. Cel mai spectaculos meci al seriei a fost Hoffenheim-Olympic Lyon, încheiat 3-3 după ce nemții au egalat ultima oară în minutul 92. FC Viitorul a părăsit după prima rundă UEFA Youth League, Liga Campionilor pentru echipele de tineret. Campioana României la sub 19 ani a fost eliminată de Dinamo Zagreb după ce a pierdut ambele manșe, 0-2 aseară în Croația și 0-1 în meciul tur jucat la Ovidiu. Amintim, anul trecut tot Croația au scos din primul tur reprezentanta României, atunci Dinamo a fost învinsă de Locomotiva Zagreb. Elina Svitolina a învins-o pe Carolina Plișcova și are două victorii în grupa albă a turneului campioanelor de la Singapore. Ucraineanca numărul 7 WTA s-a impus cu 6-3, 2-6, 6-3 la capătul a două ore de joc, după ce duminica a bătut-o și pe cealaltă cehoaică prezentă la competiția de gala a sezonului, Petra Kvitova, care a cedat și ieri în fața Carolinei Wozniacki. Astăzi sunt programate meciurile Angelique Kerber, Naomi Osaka și Sloane Stephens, Kiki Bertens. Tudor Ciurescu, mulțumim și informația momentului în București. Două tramvaie s-au ciocnit în intersecția calea 13 septembrie cu șoseaua Progresului. O femeie a fost lovită la cap, dar a refuzat să fie dusă la spital. Momentan, circulația rutieră în zona este blocată, a spus pentru Europa FM purtătorul de cuvânt al ISU București, Daniel Vasile. Persoanele au fost coborâte din tramvai și evaluate de echipajul SMURS, doar o singură femeie în vârstă de 60 de ani a necesitat îngrijiri medicale, întrucât a refuzat